Aquest 2011 es commemoren els 20 anys de la mort de l'escriptora i periodista catalana Montserrat Roig. I la Vila de Tiana ho recordarà aquest divendres amb un homenatge a la sala Cocodrulo. Serà en el marc d'una sessió especial de literatura per adults sota el títol de Movent les paraules, a la qual es llegiran una selecció dels seus escrits més destacats. L'encarregada de fer-ho serà l'actriu Pepa Lavilla, acompanyada d'una ballarina. D'alguna manera, la paraula i la dansa es donen la mà per explicar una mica aquesta perspectiva que té la Montserrat Roig de la societat. Fa que agafi un to una mica especial. La música és el punt d'enllaç entre la paraula i la dansa i agafa una dimensió molt entranyable i l'espectador doncs, pot anar-se amb els textos però d'una manera com més sensible. Montserrat Roig va alternar la seva vessant literària i periodística escrivint articles i novel·les, dues de les seves grans passions. Va ser membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i del 1989 al 1990, a més va ocupar el càrrec de vicepresidenta de la Junta Territorial del Principat de Catalunya. Tal com destaca Pepa Lavilla, els textos de Montserrat Roig conviden el lector a qüestionar-se certs aspectes de la vida. Per Lavilla, les seves paraules donen una certa perspectiva i permeten als ciutadans ser una mica més crítics. Commemorem el dia de la violència de gènere amb aquests textos també perquè Montserrat Roig doncs, tenia una visió molt crítica envers la societat. De fet, els textos que hem agafat tracten d'aquests sentiments que té la dona que a vegades no sempre estan portats a bon fi d'una manera com voldríem. No? Hi ha alguns que parlen de la guerra, un altre parla de l'amor sense lligams, un amor en plenitud. També parlem de la comprensió, el respecte. Les portes de la sala Cocodrulo tornaran a obrir-se aquest divendres per acollir aquest acte literari. Això ha estat possible gràcies a un acord entre l'entitat del Casino de Tiana, presidida per Enric Cardús, i l'Ajuntament de la Vila. Amb tot, s'espera que aquesta col·laboració entre les dues entitats vagi més enllà i acabi establint una clara aposta per l'oci nocturn de la vila. L'homenatge a Montserrat Roig començarà a 7:45 del vespre. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.